Pamedaran bab loro. Nuli song ngene marang malaikate pesamuan Efese. Wong sing nyekel lintang pitu nang tangane tengen lan sing mlaku nang tengahe wadah dian emas pitu ngomong ngene. Aku ngerti sakeh penggawemu, pelabuhmu lan katemenanmu. Aku ngerti nek kowe ora bisa cecampuran karo wong sing nglakoni ala. Wong-wong sing ngakune rasul nanging wujude duduk padha mbok titip priksa. Jebule wong sing ngapusi. Aku ngerti nggonmu sabar nglakoni kasangsaran nglabuhi aku. Senajan abote kaya ngopo kowe ora semplak. Nanging eneng perkara siki aku ora seneng, ya kuwi kowe wis ora tresno meneh marang aku kaya ndisik-ndisike. Mulane kowe kudu ngrumangsani tenan sepiro dhuwure tibamu. Padha mbaliko lan padha lakonono apa sing mbok tindakke mau-maune. Nek kowe ora nglakoni urip anyar, aku bakal teko lan bakal njikuk wadah diane sangka panggonane. Nanging yo eneng perkara siji sing apik, ya kuwi enggonmu padha wae karo aku sengit marang perkara-perkara sing ditindakke karo wong-wong sing melu Nikolais. Sopo sing duwe kuping dirungokke tembunge Roh Suci marang pesamuan-pesamuan. Sopo sing menang bakal tak kei mangan wohe wit panguripan sing nang kebone Gusti Allah. Nulisong ini marang mulekate pasamuan Smirna. Iki tembunge wiwitane lan penutupe sing wis mati lan urip meneh. Aku ngerti kesusahanmu. Kowe melarat nanging sakjane kowe sugih. Aku ngerti nek kowe diolok-olok karo wong-wong sing ngakune wong Ju sing nurut Gusti Allah nanging wujute ora. Wong-wong kuwi balane setan. Kowe aja wedi karo kasangsaran sing sedilut meneh bakal nekani kowe. Setan bakal nglebokke wong siji loro sangka pasamuanmu nang setrapan. Kuwi kanggo nyoboh kowe. Kowe bakal nandang kasusahan 10 dino suwene. Nanging padha mantepo terus enggonmu nurut aku. Senajan kudu labuh pati. Kowe bakal tak upai urip sing dadi makutane kemenanganmu. Sopo sing duwe kuping, dirungokke tembunge Roh Suci marang pasamuan-pasamuan. Sopo sing mantep terus, ora bakal ngalami pati kapindo. Nulis ngene marang mulekate pasamuan Perkamus. Iki tembunge sing duweni pedang landep kiwa tengen. Aku ngerti panggonanmu. Kowe manggon nang kutha sing dikuasani karo setan. Kowe padha mantep enggonmu nurut aku. Malah donge Antipas, seksiku sing mantep, dipateni nang panggonane setan. Kowe ora padha nyelai pengandelmu marang aku. Nanging senajan ngono, eneng perkara siji loro nang pasamuanmu sing ora tak senengi. Ya kuwi nang tengamu eneng wong siji loro sing nurut piwulange Bileam. Bileam kuwi ngajani Balak supaya nibake wong Israel ing dosa. Dikongkon ngojo-ojoi wong Israel supaya padha mangan sesajene berahala lan supaya padha laku bedang. Nang pasamuanmu kono uga eneng wong siji loro sing padha nurut piwulange murid-muride Nikolais. Mulane kowe padha ninggalo dosa-dosamu lan nglakonono urip anyar. Awit nek ora, aku bakal ndang teko nang gonmu lan nglawan wong-wong kuwi nganggo pedang sing metu sangka cangkemku. Sopo sing duwe kuping dirungokke tembunge Roh Suci marang pasamuan-pasamuan. Sopo sing menang bakal tak kei manah simpenan lan bakal tak kei watu putih. Nang watu putih kuwi ketulis jeneng sing anyar, jeneng sing ora eneng sing ngerti kejaba namung wong sing dikei jeneng mau. Nuli soh ngene marang mulekate pasamuan Tiatira. Iki tembunge anake Gusti Allah sing meripate kaya urupe geni lan sikile kaya brons murup menganga. Aku ngerti penggawemu kabeh. Ya kuwi katresnanmu, percayamu, pitulunganmu lan kemantepanmu ing sakjerone nandang sangsara. Lan aku ngerti nek penggawemu sing keri dhewe luweh apik nek ditimbang karo sing dhisik. Nanging eneng perkara siji sing ora tak senengi, ya kuwi enggonmu ngejarke Isabel. Wong wedok iki ngakune nabine Gusti Allah lan memulang lan nyasarke peladen-peladenku. Marake padha laku bedang lan mangan sesajene brahala. Aku wis ngekeki waktu marang wong mau, nanging ora gelem mandek enggone laku bedang. Mulane bakal tak banting dadi loro lan bakal ngletak nang peturon. Nang kono Isabel lan wong-wong sing padha laku bedang karo dekne bakal nandang kasangsaran gedhe. Kuwi bakal ndang tak tindakke tenan. Nek ora padha ngendhek kelakuane sing ala kuwi. Wong-wong sing padha nurut Isabel ya bakal tak pateni supaya kabeh pasamuan padha ngerti nek aku weruh isine atine lan angen-angene manungsa. Lan aku bakal bales marang kabeh wong miturut kelakuane dewe-dewe. Nanging kanggo wong-wong liyane nang Tiatira sing ora nurut piwulange Isabel lan sing ora nyinau elmu-elmune setan, aku janji aku ora bakal nambahi momotan liyane marang kowe. Nanging apa sing mbok lakoni kuwi antepno terus nganti tekaku. Sopo sing mantep terus lan nglakoni tembungku tekan rampunge bakal tak kei panguwasa kanggo nguasani para bangsa. Wong-wong kuwi bakal nglakokke panguwasa nganggo teken besi lan bangsa-bangsa mau bakal diremuk kaya barang gawean lempung. Panguwasa sing kaya ngono kuwi aku uga wis nampa sangka bapakku. Wong-wong mau uga bakal tak kei lintang panjer esok. Sopo sing duwe kuping, dirungokke tembunge Roh Suci marang pasamuan-pasamuan.